पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फला धरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण ये कहते हैं कि ये दृष्टांत चल रहा था राजी से कमल वाला समझने के अनुसार दृष्टांत है खूब विचार किया कई कर्म की तरह त्याग तो नहीं कर नहीं गए हैं हमारे अनुभव में तो नहीं आया है शरीर से आप अलग गए ये बात हमारे समझ में नहीं आई दो दिन से बात कर रही है समझ में नहीं आई बात अब एक कलम जैसे अलग रख देते हैं ऐसे शरीर को कैसे अलग रखे इस दृष्टि से पूछ रहे हैं। ये समझ में और अलग है तो आई शरीर से स्वयं अलग है तो यार आत्मा स्वयं शरीर से अलग है तो यार नहीं जी। तो है ना बात कलम ही तो नहीं आया देखो भाई समझ में कई आवे ना आवे बात अलग है अपने ये बताओ कि एक दिन ऐसा होता है जो शरीर छोड़कर हम सर देते हैं ये एक दिन होगा ही उस दिन हम शरीर के साथ रहेंगे क्या बताओ कोई बताओ सभी मैं समझता हूँ ये स्वीकार करते हैं शरीर छोड़कर जाएंगे तो शरीर रह देगा कश्मीर चले जाएंगे मेरी बात सुनाई देती है ना एक दिन ऐसा होगा शरीर छोड़कर हम चल देंगे शरीर पड़ा रहेगा हम चले जाएंगे तो शरीर से हम अलग होकर के चले जाएंगे और शरीर यहाँ रह जाएगा उस शरीर को जाएंगे बनेंगे ये बात सच्ची है कि नहीं ये सच्ची झूठी बताओ ठीक है ये बात सच्ची है प्राय सभी कह रहे हैं ये बात सच्ची है तो पहले शरीर से मिले हुए हैं फिर शरीर छोड़कर जाएंगे ये बात नहीं है हम पंडाल में बैठे हैं पंडाल छोड़कर हम चले जाते हैं तो पंडाल अलग है हम अलग है ये यहाँ बैठे हुए भी अलग है ऐसे ही शरीर में रहते हुए भी आप शरीर से अलग हैं ये क्यों नहीं मानने वाले आप थोड़ा विचार करें कि शरीर में रहते हुए भी शरीर के साथ में भिले गुले सुरे मिले जुले हैं या एक दिन मरेंगे तो छोड़ के चले जाएंगे जब तक नहीं मरे तब शरीर में एक होकर रहते हैं ये बात है क्या एकदम एक होकर रहते हैं और छोड़कर चले जाते हैं ये बात है कि पहले शरीर से अलग है आप अलग है शरीर अलग है ये बताओ बताओ तेरे बताओ जो बात है ना अब परसों से जो है इतनी प्रिय लग रही है ये बात कि आपने कहा कि जिसका जिसको ये है जिसको छोड़ना चाहते हैं जिसका वियोग करना चाहते हैं वो उसके लिए कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं अपने आप जो हो रहा है तो तत्व है जो स्वरूप से हम स्वरूप है वो वैसा का वैसा है स्वरूप तो वैसा का वैसा है हम भी वैसे का वैसे यहाँ भी कोई फर्क नहीं लगता ऐसे हम शरीर में छिपके हुए हैं, अलग हैं, अलग है। क्यों नहीं समझ में? क्या कहते हैं तुम्हें वो नहीं है? शरीर से अलग है ये हम जानते हैं, लेकिन अनुभव कैसे हो? अनुभव कैसे हो? अनुभव होने के लिए कर्म ने दृष्टांत दिया, बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया। शरीर के रहते हुए भी आपसे एक बात पूछूं, हमारा हाथ है, हाथ है हमारा, पर कोई काम नहीं करते तो हाथ का हाथ क्या काम आता उस समय में? जिस समय हाथ से कोई काम नहीं करते उस समय में हाथ होता हुआ भी हाथ हमारे क्या काम आता है? ये बताओ, जिस हाथ से कोई काम नहीं करते उस समय हाथ क्या काम आता है? अच्छा, ममता तो है, ममता तो पेटी में भी है, पेड़ पोथी में भी है, इसमें भी हमारी ममता है, कपड़े में भी है, ममता की बात नहीं है। आज से जब काम नहीं करते तो आज उस समय क्या काम आता है? तो निगमय है, बोलो। जिस समय हाथ से काम नहीं करते उस समय हाथ कोई काम नहीं आता, ऐसे ही स्वप्न में क्या ये शरीर काम आता है? क्या सुषुप्ति में ये काम आता है? सही है जो नहीं रहता है, पर काम नहीं आता तो उसमें निरर्थक युवक नहीं, निरर्थक युवक निरर्थक हुआ, कोई क्या सार्थ होता है? तो हम अलग हुए, काम अलग, ऐसे ही अलग हुआ, ये बात सच्ची है। तो ये बात सच्ची है ना? अब ये बात सच्ची है, दूर नहीं है ये बात, कैसे आप बताओ भाई? ठीक समझ में आती है? तो फिर जिस समय काम करना हो, शरीर से काम ले लिया, एक काम छोड़ा, उस समय शरीर छोड़ दिया, शरीर को भी ध्यान ही नहीं रखना पड़ा, इसमें क्या बात आ रही? आप बताओ, काम किया जब तक सही ले लिया, और काम बंद हो गया तो सही अपना नहीं माना। जैसे कर्म से काम लिया जब कर्म ले लिया, काम समाप्त कर अपनी जगह रख दी, शरीर अपनी जगह रख दिया, अपने जगह रखते हुए हमारे क्या काम आया? कुछ काम नहीं आया, बोलो। तो समाप्ति के बाद उसको कलम की तरह से रखना नहीं आ रहा है, कर्म की तरह नहीं आ रहा है, परंतु मेरे से शरीर अलग है, ये बात समझ आती है? तो कलम की तरह ही तो हुआ, कलम तेरे उठा करके ले गए, उजागर रख दिया, कलम रख दी, ऐसा नहीं दिखता, ऐसा नहीं दिखता, ये कलम की तरह है, अलग उठाया और अगले अलग रख दिया, ऐसा नहीं दिखता। पर फर्क इसमें क्या रहा? जब शरीर से कोई काम नहीं करते उस समय शरीर और मेरे क्या काम आया शरीर? बराबर, पर वो काम नहीं देना, इसे काम नहीं देना, अलग ना क्या है? काम नहीं देना तो अलग नहीं, दुकान है बताओ अपने साथ कैसे? हम काम कुछ भी नहीं लेते उस समय हमारे साथ कैसे? जैसे स्वप्न आता है, स्वप्न में सही पड़ जाता है, सही हम स्वप्न में काम करते हैं, इससे सही काम लेते हैं क्या? गाढ़ नींद में हम बिल्कुल बेचैन हो जाते, सोते हैं, उसमें शरीर काम लेते हैं क्या? तो शरीर में काम नहीं लेते उस समय में, बाहर जाए वहां काम रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, रखो कहीं, मैं काम तो नहीं आती ना, ये बताओ। उससे हम काम आता है कैसे? तो काम तो नहीं आता ना, कहीं रखा हुआ है, कलम की तरह दूर नहीं देखता, चीज पड़ गए, परंतु काम तो नहीं लेते, तो कलम की तरह ही हुआ ना, कलम की तरह पकड़ लिया नहीं और छोड़ दिया, ये नहीं हुआ। जैसे कलम को पकड़ा लिखने के लिए और लिख लिया तो कलम छोड़ दिया, ऐसे इनको काम करने के लिए पकड़ा और छोड़ दिया, ऐसा नहीं दिखता, ऐसे नहीं दिखता। परंतु काम लिए नहीं लिए बिना क्या काम का है? हमारे पास है तो क्या, दूर है तो क्या, तो कर्मित नहीं हुआ। तो काम लेने के बाद में हम क्या अनुभव करें इसका? अनुभव ये करेंगे अब शरीर नहीं है, ऐसे योग की सिद्धि होती है, जो गीता में योग कहा है योग की सिद्धि हो जाएगी। अभी सुनते हैं अभी योग की सिद्धि नहीं होती। समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है, तो समता हमारी कैसे होगी? शरीर को अलग नहीं मानोगे तो समता कैसे होगी? शरीर को अलग मानने पर विषमता कैसे रहेगी? योग की पहचान यही है कि समता रहे एकदम, राग द्वेष नहीं हो, हर्ष हो नहीं हो, ये योग की पहचान है। अलग जब हमारा से शरीर अलग है तभी ना योग होगा। योग ही दो परिभाषा, ये तो तुम विद्या दुख संयोग भी होगा और ये समय तुम योग से थे, दो ही परिभाषा है। वो दुख वो दूसरा जो है वो योग की, वो योग कर्म कौशल योग की परिभाषा नहीं है। योग कर्मसु कौशल, कर्मसु योग कौशल, कर्म में योग यही कुशलता है। मैं योग की महिमा है, योग कर्म की महिमा नहीं है, ये बात उसी महिमा है। उसमें परिभाषा दो ही तरह है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग जीवितम असमतम योग उचित। इन दोनों में शरीर क्या काम आया? भयंकर पीड़ा के समय भी ऐसा अनुभव किया जा सकता है क्या? नहीं, योग किसी में, योग किसी में, ये बात पीछे उत्तर दे देंगे। पहले इससे बात बताओ, योग के समय हमारा शरीर क्या काम आया? कौन आया? तो योग सिद्धि हो जाएगी इससे, ठीक है। अब पूछो, मैं देखो एक बात है, आप बताऊं तो पीड़ा का संयोग और वियोग और पीड़ा की स्थिति तीनों समझते हो? नहीं, तीनों समझते हो तो आपकी है, आप से अलग है, और क्या कहना है? अरे बताना है, पीड़ा का आरंभ, पीड़ा का अंत और पीड़ा का मध्य, तीनों में हम साथ में है, हम अलग है, तो फिर अलग हुई ना। वो तो सही अलग माने, अलग माना उस समय, ये विवेक अभी को समझने के लिए उस समय जब पीड़ा होती है उस समय ये विवेक दब जाता है, मान लिया दब जाओ बेशक, भीतर बिल्कुल प्रतीत नहीं हो, परंतु अलग है, आप से अलग है पीड़ा, आपका अंत आदि नहीं होता है, पीड़ा का आदि अंत होता है, आप से अलग है पीड़ा, ये मानना ही पड़ेगा, नहीं मन तो क्या करोगे? घर में आपके पीड़ा साथ रहती नहीं, आप पीड़ा साथ रहते नहीं। पढ़ते हुए भी दूरी अलग है, ऐसे ही अनुभव होता ही है। हाँ हाँ, ऐसे हो गया, अनुभव हो जाएगा इनका, थोड़ा थोड़ा जागो, ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे को होगा, ऐसे थोड़ा फर्क रहेगा, फर्क शरीर के साथ अपने को माना हुआ है, ये माना हुआ नहीं मिटे तब तक वैसा नहीं होगा, अरे माना हुआ मिट जाए तो वैसा ही हो जाएगा, सूर्य तरी दिखता है। इसको कम से कम ये माना जाए, विचार करो कि शरीर में स्वप्न के समय शरीर हमारे साथ नहीं रहता, सुसुप्ति के समय सही साथ देता, जागृति के समय साथ रहता, तो शरीर हम दो अलग हो गए। अब ये बात है, कलम की तरह अलग नहीं दिखता, कलम को पकड़ उठा दिया और फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं दिखता, ऐसे नहीं दिखता, तभी तो कलम का दर्शन दिया, ऐसे नहीं दिखता भले मत दिखो, बात तो यही है, शरीर को पकड़ के नहीं काम करते हो, ऐसे काम तो न छोड़ दिया तो शरीर छोड़ दिया, किसी का काम आया? कुछ काम नहीं आया, जो कलम पड़ी रह जो पड़ा रहे शरीर, बोल क्या काम आया? ये मात्र क्रिया हो गया, जैसे सुन रहे हैं अभी, सुनना देखना ये सभी कलम की तरह। सुनते नहीं तो काम काम काम गया, कान से कल काम आया, जब सुनते नहीं तो कान का काम का है, जब सुनते नहीं है उस समय में काम क्या आया? कान है, खुद नहीं आया, सागर को संदेश रखो, कहीं रखो। जैसे कान से काम नहीं लिया तो कान हमारे यहाँ रह जाते, दस कोस दूर रहे, फर्क क्या हुआ? दस कोस दूर रह गए उससे ऐसे यहाँ रहे, क्या फर्क हुआ? इस तरह से जो कहीं रखो, हमारे काम नहीं आया तो क्या काम हुआ? सीधी बात है, रुपया आपके पास है, रुपयों को आपने काम में नहीं लिया तो क्या काम का? कल ये बताया था, आपने दान पुण्य किया नहीं, भोगा नहीं, नौकरी दिया, तो रुपया में और पत्थर में क्या फर्क है? सोने में पत्थर में क्या फर्क है? बताओ, अखबार रद्दी, अखबार भरा हुआ बक्सा में, बक्सा भरा हुआ नोट भरा हुआ, काम नहीं लो तो उसमें क्या फर्क है? हमारे दूर ही है, ऐसे समझो। शरीर में जो काम नहीं रहेंगे तो सही, हमारे पास रहो चाहे दूर को ही रहो, दूरी हुआ नजदीक कैसे हुआ? जब काम लेते हो तो काम आया, बहुत बढ़िया बात है। मेरे को इतनी बढ़िया लगी, बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। मैं ऐसे दृष्टांत खोजता था, मेरे को मिला नहीं, ज्यादा खोज कर ही नहीं, मेरे मिला नहीं, पढ़ा तो मिला, तो ठीक है बात, ठीक है, एकदम ठीक दिशा है। जब जिस काम में नहीं लेते, हम देखते नहीं आँख क्या काम आई, हम देखते ही नहीं तो उससे आँख का क्या काम आई, देखो ये ऐसे सही से काम नहीं कर सही है ही नहीं, हमारे पास कहाँ सही? सही को 50 कोस दूर के 100 कोस दूर करते, ऐसा नजीक को 100 कोस दूर हो काम नहीं आती, यहाँ पर ही काम नहीं आती, काम नहीं आती बरोबर है, तो 100 कोस दूर, 200 कोस, 500 कोस दूर क्या हुआ? कहने में क्या फर्क पड़ा? जिस समय में काम नहीं लेते उस समय में वो वस्तु नजीक है कि दूर है, या क्या मतलब हुआ बताओ? तो शरीर हमारे से अलग है, जिस समय हम काम नहीं लेते उस समय में शरीर क्या काम का है? कोई काम का नहीं है, यही बात है। कर्म लिख दे जो काम लेनी, लेकर सो दे काम नहीं लिया, फिर कर्म कर कहीं रहो, चाहे नजीक रहो चाहे दूर रहो, चाहे 100 कोस रहो तो 500 कोस, 1000 कोस दूर रहो, क्या फर्क पड़ा? ऐसे सही हमारे पास हमारे कहाँ रहा? और एक दिन छोड़ दो जरूर तो शरीर अलग है, आप अलग हो, पहले से ही अलग हो। हम पंडाल से बाहर चले जाते हैं तो पंडाल हम दो हैं, एक नहीं है, ये तो बाहर था ही नहीं, साथ बनना साथ, इस तरह से हमारे साथ खत्म नहीं तो नहीं रहे शरीर, तो फिर शरीर हमारा है इसे क्या पता? कुछ समझाया फर्क पड़ा पहले से? जरूर फर्क पड़ता है, बात वास्तव में ठीक है। देहाभिमानी ने सभी दोष प्रारंभ होती, सब दोष जितने दोष होते हैं देह के साथ में अपनापन होने से होते हैं, अपनापन न होने से कोई दूर काम क्रोध लोभ मोह कोई दोष नहीं आता, अब बस आता ही कोई दोष। देह मेरे से अलग है, मेरे से देह अलग है। आप बचपन में ऐसा काम करते थे, आज ऐसा काम करते हैं, तो बचपन में आप थे, आप वही मैं हूँ, बचपन में था वही, क्या सही है? वो तो सही बदलता है ना, आप नहीं बदलते, फर्क क्या पड़ा? तो इसमें शंका करो, लेख में सुनने वाली जो क्रिया होती है उस क्रिया के समय हम क्या अनुभव करें? क्रिया के समय में उस धर्म का अनुभव करें, सही उल्लेख क्रिया करते हैं, मन चिंतन कर दो, मैं तो पूछो मन से चिंतन करते उस समय शरीर क्या काम आया? मन काम आया, अरे मन नहीं चिंतन नहीं कर मैं क्या काम आया? बस हम काम ले लिया, बहुत ऊंची बात है, बहुत सरल बात है। जितने संत हुए प्राय शरीर के साथ ही साथ हुए, सही से गए थोड़ा बहुत बहुत कम है, शरीर का अभिमान त्यागने के लिए शेर जी से मेरी बातें हुई, शेर जी ने कहा ऊपर देखना चाहिए, अच्छा नाव लिखना चाहिए, इस नाव को पढ़ना चाहिए ऊपर से, ये नाव लिखा हुआ है, ये सही मैं नहीं हूँ, नहीं के लिए अभ्यास बताया, मैं ये सोचता हूँ आगे पीछे रहता है, शरीर के ऊपर नाम लिखा है राम या मैं नाम लिखा यहाँ का राम नाम बचे और पिए क्या लिखा ऊपर लिखे आप ऊपर से देखे आपको मेरे शरीर अलग है शरीर से अपने को अलग देखा ना ये अभ्यास है शेठ जी के सत्संग में लिखी हुई बात है मैंने कही भाई जी मुझे देखो भाई जी लिखी भेजा तो शरीर से मैं अलग हूँ ये बात सच्ची है एकदम इसको कर्म की तरह कह देना है बहुत बढ़िया दृष्टांत का शरीर से अपने को अलग समझने के लिए बहुत बढ़िया बात है ये सच्ची बात है शरीर से अलग होने पर योग सिद्ध हो जाएगा सप्तम योग सिद्ध हर एक कार्य के अंत में योग हो जाना चाहिए कैसे होगा कि उस समय कार्य का अंत हुआ तो कार्य के साथ में सही जाएंगे मन आएंगे बुद्धि आएंगे परमात्मा है कुछ काम नहीं करते क्या हुआ बोलो कठिन जरूर है क्योंकि उम्र भर शरीर को साथ रखा पर एक दिन छोड़ना पड़ेगा सब कुछ छोड़ना पड़ेगा कोई छोटा बड़ा ऐसा नहीं छोड़ना पड़ेगा छोड़ना ही पड़ेगा वैसे अलग होगा ही तो पहले से अलग है तभी अलग होता है नहीं नया अलग नहीं हुआ है इस बार सही और है आप अलग हो अशोच आदमी को सोचते तो बात यही बीस लोगों को बात कही है गीता के आरंभ में 20 लोगों में यही बात कही अशोच आदमी सोचते क्या बात पंडित ये बातें बगाड़ता है शोध करता है पंडित शोध नहीं करते क्यों नहीं कर रहे तो सही अलग है शोध कर रहे शोध करना और सही अलग है मैं अलग हूँ तो वो है गीता की शिक्षा और क्या है आरंभ शिक्षा का है क्या है बताओ आप बताओ क्योंकि जानने वाले बताओ अशोचानंद शोच तुम प्रज्ञा वादा से भरसे कथा सुना कथा सुन ना सुन पंडिता तो पंडित कथा सुन ऐसा कथा सुनो सोचते करते तो अलग हुए ना यही तो गीता मिली सुधा है आनुवेश बात है और क्या बताओ आप बताओ जो 20 लोगों को क्या है आप बताओ गीता जो बताओ 20 लोगों में शरीर और शरीर ये भेद के समय क्या है बताओ 20 लोगों में शरीर और शरीर का भेद बताएगा तात्पर्य कि शरीर आपके साथ नहीं है आप शरीर के साथ नहीं हो आप शरीर में कहीं बैठे हैं ये बात नहीं है शरीर आपके चिपका हुआ ये बात नहीं है हित बल सिद्धि और कोई होता सिद्धि बहुत बढ़िया है कलम का दृष्टांत बहुत बढ़िया है कलम पहले से दूर है ऐसे पहले से दूर सही शरीर हरदम बदलता है आप कभी नहीं बदलते ये है कि नहीं सच्ची है कि नहीं तो इस बात को ठीक देखो शरीर हरदम बदलता है कोई क्षण ऐसा नहीं चाहिए बदलवा और ये सर्गे भी नो बजायंत अरे प्रलय न बसंत भूत ग्रामा सहम भूतवा भूतवा प्रलिय थे इन सब अर्थ क्या होगा अगर ये अर्थ न करें तो क्या अर्थ करें बताओ भीतर जानना बताओ भाई क्या अर्थ करें अब निशंक हो निशंक शंको देने कोई जरूरत नहीं लिया तो कोई जरूरत नहीं बताओ साधु बताओ बताए भूत ग्रामा से वयम भूतवा भूतवा प्रलियते भूतवा भूतवा प्रलियते जनता मरता है वह वह है तू वह हुआ अलग जन्म मना हुआ अलग हुआ बताओ वो संस्कार तो आप जब बनारस में जो प्रवचन किया था ना तो वहाँ वो बैठी हुई बनारस में जो बनारस में आपका प्रवचन हुआ था ना 11-20 लोगों का उस समय मैं था तो वो संस्कार तो है क्या क्या संस्कार क्या भाई अगर वो कोई मतलब 20 लोग है 11वां से लेकर के 30 लोग तक लेकिन ये बात हो लेकिन वो जो अनुभव की बात है वो जीवन में नहीं असल जीवन में नहीं हो बात सच्ची झूठी तो अपने अनुभव नहीं आई यही बात है बात सच्ची झूठी है इनको लाने से ही छूटे से ही जरूर शुरू शरीर हमारे से दूर है, हजारों मील दूर है, हजार में दूर करो से पास में फर्क क्या पड़ा। ये कागज मेरे पास में है, हजार में दूर में क्या फर्क पड़ा। जो काम में नहीं लिया तो पास वाला हो तो हजार में दूर फर्क नहीं, दूर आप दूर ही रहा। समझो इस बात को, ध्यान नहीं दिया है। ध्यान दो हो कि वास्तव में शरीर और मैं एक हूं दूंगा, तो मानना ही पड़ेगा। मानना पड़े तो शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। अरे दूसरी बात बताई मैंने, नाशवान है शरीर, सही भाव ऐसी है। अब बात सच्ची होती, शरीर नाशवान है, बदलता है। आप अविनाशी हो नहीं बदलते हो, बताओ सच्ची होती। संदेह नहीं तो न्यायालय क्यों नहीं मानते? शरीर बदलता है, मैं बदलता नहीं हूँ, पत्ती पत्ती पक्की बात हुई नहीं दोनों। शरीर बदलता है, मैं बदलता नहीं, अब बात सच्ची है तो सही से मैं अलग हुआ। आज तक शरीर को और शरीर के संबंधियों को अपना ही मानते आए हैं। हाँ मानते आए हैं। अब ये बात मानने से उतना जल्दी संबंध टूट जाएगा क्या? समझ आता है, इतना जल्दी टूट जाएगा क्या ये इतनी बात? जो पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेगा तो न पढ़ा हुआ मिल जाएगा नहीं, तो इस तरफ ख्याल ही नहीं किया। कल मैंने दृष्टांत दिया, मैं कहा तेरे केश कितने हैं, आप नहीं बता सकते, तो पैड़ी कितनी बता। कई बार उतरता है, पाए उतरता है, उतरता चलता है, अब नहीं सकते बता सकते। रोज ही ना उधर चलते हैं, ध्यान दिया ही नहीं उस तरफ। ध्यान दे तो क्या बड़ी बात है, ये थम्बा कितना है फिर ध्यान नहीं बताते। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ त्री सताईस, नौ चौसठ, नौ पंद्रह सैतालीस, देख लगी तो ध्यान देते ही नहीं, जैसा दिखे मैंने ध्यान नहीं बता दे, कोई नहीं बता सकता। रोज ना आते, रोज ना आते नहीं बता सकते। एक दो तीन चार, जब एक दो तीन चार, एक दो तीन चार चार चार, नौ सकते एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ है। दुकान का अलग है, इधर से आठ दो चार छह दो आठ, और एक दुकान का है जी। दुकान का तो इसमें कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, दुकान का नौ है, आठ है, आठ आठ पाँच छ सात आठ, ये है नौ, वे भी नौ, ये आठ आठ सौ है। फर्क ही है, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए ऐसे देख रहा है, तो तुमने देखा नहीं, हम देख जाएगा, देखते ही दिख जाए, वो नई बात उसने ध्यान नहीं लिया। ध्यान दिया था समझ में नहीं आ रही बात है, नहीं सीधी शादी सर बात सीधी पक्की बात है, एकदम सच्ची बात, एकदम सीधी बात है। ध्यान नहीं दे कर समझेगा, ऐसे नहीं कुछ समझ। कहते हैं कि शरीर से जब वो अलग है तो फिर रहता क्या है अलग? नहीं रहता शरीर में ही है, हम पंडाल में बैठे तो पंडाल हम एक है क्या? हम बैठे कहाँ है पंडाल में बैठे, पर पंडाल हम एक है क्या? बैठे शरीर में फिर क्या लगे? आप बैठे ना पंडाल में, जगह ही है ना पंडाल, आप पंडाल हो गया, आप पंडाल है क्या? पंडाल नहीं है। घटेगा शरीर पर धर्म नहीं, शरीर में तो शरीर में है नहीं। गीता में खास का अविनाशी तत्विद्धि ये न सर्वविद तत्म सर्व व्याप्त है वो है एकदम सही है, इधम शरीरों क्षेत्रम इधम शरीरों क्षेत्रम होता है क्षेत्रों क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र क्या है? नित्य सर्वगत है स्थान क्षेत्र क्या सर्वगत है, सर्वगत है शरीर में कैसे, शरीर में सर्व कैसे है अपने तदवृत्ति की सर्वविदन तत्म तो सर्वविदन तत्म एक देशी का शब्द जीवगा आप सर्वदेशी है एक देशी है शरीर एक देशी है तो सर्वदेशी है हितम की बात है। नित्य सर्वगत सर्वगत कैसे है आत्मा सर्वगत है नित्य सर्वगत स्थान वासन वायु सनातन एवं विदिता न सोचना सोचते ही होगा लोग पंडा टूट गया सो कुछ पंडा टूट से टूट गया भाई क्या हमारा क्या बिगड़ा शरीर मर जाए तो हमारा क्या बिगड़ा। तो ज्ञान ठीक हो जाना फिर शरीर बढ़ने चिंता नहीं होगी। तस्मात एवं विद्वान न तुम सोचते हो ऐसे समझ शोक नहीं होगा सीधी बात है। ये कलम का दृष्टांत किसी के समझ आ जाए तो इसका अभ्यास करना पड़ता है आगे। कलम का दृष्टांत जो दिया है अब उसका अभ्यास को क्या करें? अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, समझ लो समझ लो, समझने के लिए अभ्यास नहीं। अभ्यास तो उसका करना होता है जिसमें नई बात होती है उसके बाद अभ्यास होता है। अभ्यास करना और चीज है, अभ्यास से जो समझा जो सच्ची नहीं होती, अभ्यास सच्ची नहीं है, अभ्यास बनावटी है, अभ्यास सब बनावटी, समझ बनावटी नहीं है, अभ्यास सब बनावटी। अभ्यास बिना शरीर कर ही नहीं सकते, बताओ बिना शरीर अभ्यास कर ही नहीं सकते। मन बुद्धि इंद्रिया कैसे होता हो तब अभ्यास होगा, इनको न करो तो अभ्यास नहीं कर सकते। अच्छा आपने सीख रही बात है, ये अभ्यास नहीं है, ये समझना है, ये समझना है, अभ्यास नहीं है। नहीं दसवां द्वार है ये अभ्यास में है, ये अभ्यास करो भले ही आपकी मर्जी, अभ्यास नहीं है, ये क्यों समझना है? क्या कहीं दसवां द्वार है जैसे यह द्वार है, यह द्वार हुआ नौ द्वार ही हुआ दसवां द्वार ही होगा, नौ द्वार दो द्वार दो दो चार दो चार एक सात और दो नीचे सात आठ नौ तो वो बोलते सो रहा है गिनती है, गिनती के बाद एक बार गिनती खत्म है। उसको योग के द्वारा दसवें द्वार दो तो मैं घूमने पढ़ने के लिए अभ्यास है, फिर तीन दस है दसवां द्वार है इसमें में क्या फर्क पड़ा? ज्ञान में अभ्यास नहीं, ज्ञान में अभ्यास नहीं, अभ्यास में ज्ञान नहीं, अभ्यास में ज्ञान नहीं है, अभ्यास मूंद अंधा, अभ्यास अंधा है, अभ्यास में ज्ञान का, ज्ञान में अभ्यास का, यही तो बातें समझने की है। अभ्यास में ज्ञान कहा, ज्ञान में अभ्यास कहा, बताओ महाराज। अभ्यास करा तो ज्ञान का द्वारा ज्ञान है, ज्ञान तो करो पर ज्ञान के द्वारा करो, ज्ञान दूसरे अभ्यास दूसरे हो गया ना। ज्ञान समझना तो ज्ञान है, अभ्यास है तो अभ्यास तो समय लगता है, ज्ञान में समय नहीं लगता, तत्काल सिद्धि होती है, अभ्यास में नहीं लगती है, अभ्यास बुझा है जाता ही ज्ञान तक पहुंचता ही नहीं, अभ्यास पहुंचता ही नहीं, अनुशासदी आ जाती तब तो तक अभ्यास नहीं पहुंचता। इन बातों पर विचार नहीं किया, विचार कर तो सब सुन सब ठीक हो सुन, इतना दिन विचार नहीं किया तो विचार के थम्बे कितने कि नहीं कह सकते, विचार करते क्या देखेंगे थम्बे थम्बे कितने कितने कम गए, एक दो तीन चार पांच, पांच थम्बे बीच में है, दो सुकृति आ जाएगी, छेती सदी बात ध्यान दे होता था। अभ्यास करना पड़ रहा है यार, संभव इतना है ज्ञान में अभ्यास नहीं, अभ्यास में ज्ञान नहीं। जब तक नहीं समझे तब ऐसा है था, ज्ञान में अभ्यास नहीं, अभ्यास में ज्ञान नहीं। सदी झूठे इस बात से ज्ञान अलग चीज है, अभ्यास अलग चीज है। अभ्यास बने करो, अभ्यास में ध्यान नहीं होता। कई बातें आपको मिलेगी ऐसी जो अभ्यास हो चीज है, ज्ञान हो चीज है। ज्ञान समझ ले, ज्ञान तो समझ है, अभ्यास तो करना पड़ता है। अभ्यास किए बिना से नहीं होता, ज्ञान तो जानना मात्र समझते, जानना मात्र। ये दो चीज ऐसा प्रचार ही नहीं किया कभी। 30-40 वर्ष सत्संग करते हैं, उनसे पूछा माँ है, वो मान्यता है माँ है, तो नहीं दे, उत्तर नहीं दे सकते। माँ है हमारी, माँ है हमारी, हमारा उत्तर नहीं है। माँ ने जिस माँ ने दूध पिया मैं, मेरी माँ है, पर मान्यता कोई मान्यता है। कर्ण को पूछा जाए अधिरत तेरी माँ अधिरत पिता, वो मानेगा ही, राधा राधे कह रहा था, तो राधा ही बेटा कह रहा था, अपने को मानता ही था। राधा ने पालन किया, वो जानता नहीं कुंती, वो सूर्य के द्वारा मालूम हुआ उनको कि तुम कुंती का बेटा है, इस राधा का बेटा ही मानता था। तो माँ तो मानी हुई है, सच्ची मानी हुई, परंतु प्रत्यक्ष में देखते हैं माँ, जिसकी मैं जन्म लिया है, जिसका दूध पिया है, जिसकी गोदी में खेला हूँ, माँ है, पूजनीय माँ है हमारी, वो आदर करते हैं हमारी माता है, पर मान्यता है, क्यों मान्यता है। ऐसी बातें हैं कई, ऐसे शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, ये भी मान्यता है। तो शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, दो में अलग का अनुभव होता है कि बालकपण में था वही मैं हूँ, शरीर वही है क्या, शरीर तो बदल गया, आप बदल गए। जब पेटी बनाने में नहीं आती थी उसमें आप तो थे नहीं, तो पेटी बजाना करना ये तो अनित्य हुआ, आप तो अनित्य हुए, फिर जानते ही नहीं पेटी क्या हुई थी, पता ही नहीं पेटी होती, पेशी गए, पेटी क्या होती है पता ही, आप तो थे ही नहीं, आप अलग हुए ना, आपके लिए बहस करना पड़ता है, पेटी के लिए बहस करना पड़ता है। ऐसे आप स्वयं अलग है, बिल्कुल अलग है, एकदम अलग है परमात्मा के साथ साधन से आप। भगवान सो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा अंश भगवान का अंश है, नित्य है ईश्वर अंश जीव चेतन अमल सहज, सच्ची बात सहज सूरज है, स्वाभाविक है, शरीर के साथ मेरे रूप पाता है, मकान मेरा मान्य रूप पाता है, 5,000 या 7,000 बेच दिया प्रत्यक्ष बात है नहीं, 5,00,000 रुपया लगा कर मकान बनाया या 7,00,000 में बिक्री हो गया, अब तोड़े तो क्या देता, अब तो होता है 5,00,000 तक तो होता है। तो मेरा मानना है न प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष बात है, विशेष पूछी तरह नारायण नारायण। शरीर को मैं मांगना है ये गलती है, सही बात नहीं है, मैं सही नहीं है, मैं सही नहीं, सही मैं नहीं, सही उत्पन्न होता है नष्ट होगा, आप उत्पन्न नष्ट नहीं, भूतग्रह सही भाई बना अधिकार से आप है, सही पैदा होता है, थोड़ा सी लाख जोड़ी पैदा हुई है, सही सोचा क्या फर्क पड़ा, ये शरीर छोड़ने क्या बोलता है, एकदम मुश्किल बात है, संदेह हो तो दो। मकान है वो 5 लाख में दाद में बैठी हो ना, तोड़े तो है तो दुख नहीं हुए, और कोई है जो को मकान है वो पीड़ा हुए तो पीड़ा हो, पीड़ा तो पीड़ा और चीज है, पीड़ा उत्पन्न आदर्श हरदम तो पीड़ा ही, हरदम पीड़ा होती है क्या? नहीं। तो पीड़ा कभी होगी कभी नहीं होती, तो पीड़ा अलग आप अलग हो। बोलो मकान तोड़े दिया, मकान तोड़े पीड़ा होती महाराज, मारा मकान है कोयले नहीं तो पीड़ा होती है, क्या करता क्या करता है पूछो कौन लेके लकीर देखे तो सही नहीं जाती, बेच दिया तो खत्म हुआ, फिर चाहे तोड़ो चाहे आग लगाओ कुछ कुछ तो मेरा पना है तू दाई, मैं और मेरा निर्मो निरंकार शांति में ऐसा ब्राह्मी स्थिति, निर्मो निरंकार ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ऐसी ब्राह्मी स्थिति। महाराज जी एक बात पूछो हो, तो मेरा न मानने से मकान न तोड़े तो पीड़ा होनी है, अब मेरा नए मानने पर भी पीड़ा हुआ, पीड़ा होती तो पीड़ा होती चली जाएगी, दुख नहीं होगा, पीड़ा होती दुख नहीं होगा, दुख और पीड़ा दो चीज है, पीड़ा तो यहाँ होती है, दुख यहाँ होता है। अच्छा अरे मुसीबत नहीं कोई नहीं, क्या बात है, पीड़ा होती है अंगुली यहाँ पीड़ा, अंगुली में यहाँ पीड़ा होगी, दुख होता है यहाँ और दुख बढ़ जाता है, पीड़ा होती है पीड़ा ही कम हो जाती है, पीड़ा जितना देह का अभिमान रखने वाले को होती है वैसे देह का अभिमान नहीं रखने वाले नहीं होती, पीड़ा तो होती है, बुखार आता है बुखार का पता लगता है ऐसे में पीड़ा नहीं है, परंतु मन में हर्ष प्रसन्न होती है, मन में आनंद होता आनंद आनंद ये आती है समझ में, बता बुखार में आनंद आता है, देखिए नहीं सच्ची बात है झूठी है, व्याख्यान दिया फिर व्याख्यान दे शांति नहीं बोलने के जान लो चुप हो गए, तो ये बात देखी हुई है सच्ची बात सच्ची मानी हुई है, सच्ची है दूसरे माननी पड़े सच्ची बात है बड़ी माननी पड़े, क्या इसे सिद्ध होता है पीड़ा होना ना हो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो अपना पढ़ने से होता है, अपना पढ़ने से नहीं होता, बोलो बात सच्ची है कि नहीं, सब सच्ची तो इस तरह दुख मिट जाता है, दुख सब मिट जाएगा, सब मिट जाएगा, आनंद होगा प्रसन्नता होगा आनंद होगा, समझ में ठीक भीतर से बैठी नहीं है, भीतर से बैठ जाए सुन जाए वो अशिष्ट बना है, अभी सुन रहे सुन जा इस वक्त में ठीक समझ में आती है, ठीक दिखे थे दुख होना और से है दर्द होना चीज है, दुख होना और चीज है दर्द होना और चीज है, दो है दी दर्द और चीज है, दर्द मेरे भी दर्द हो गया बोल नहीं सकते भाई, अब ज्यादा दर्द हो गया बोल नहीं सकते, सो गया ऐसे ही पुरुष रहूंगा बुश में बुखार देते बुखार आ गया बेकार देते थे हरी प्रसाद नहीं हो रही, अब मैं बोल नहीं सकते मैं सो गया, ज्यादा दर्द हो गया बोल नहीं सकते, अब दर्द नहीं बोल सकते, प्रसन्नता वैसी कुछ रही क्या फर्क पड़ेगा, हाँ हो सकती बात तो है ना, सबके हो सकती सबके जितना बैठा सबके हो सकती सबके सब मैंने कई बार अब बात सच्ची है, वह स्थान झूठ दिया। थारे खुद पर देख ले, जब ये बातें नहीं सुनी उस समय बुखार आ रहे क्या बता हालत होती है, आज बुखार की हालत होती है, फर्क है कि नहीं बता। प्रत्यक्ष बात है, इसमें कोई व्यक्ति की बात नहीं है, व्यक्तिगत चीज नहीं है ये। व्यक्तिगत होगी तो उसमें मैं जी जो तेरे नहीं होते हुए सब कुछ होती है, व्यक्तिगत चीज है, सच्ची बात है। तो सत्संग से और क्या होता है, ये सत्संग फर्क पड़ता है, समझ गए सत्संग से ही है। अब रोना क्या बात है, ऐसा संग किया हुआ रोना बोले मर गया बेटा मर गया, वो बड़ा भाई नहीं है, अरे क्या मर गया भाई, क्या भाई मर क्या पड़ा। तो इस बात से सत्संग से लाभ होता है, ये निश्चित बात हो गई। तो अध्यात है, ये आपके बात सुन रहे हैं अच्छी लग रही है, इसको बार बार सुनना ये एक अभ्यास है। अभ्यास बार बार सुनना अभ्यास है, अभ्यास तभी तक है जब तक समझा नहीं है पूरा, पूरा समझने पर अभ्यास नहीं होता। अभ्यास कहो तो हमारे अभ्यास शब्द से बैर नहीं है, पर चीज ये अभ्यास धन्य नहीं है, ये अभ्यास धन्य बात है नहीं, ये ज्ञान से होती है, अभ्यास से नहीं होती। अभ्यास करो आप वो भी अभ्यास है, कोई हमारी बैर नहीं अभ्यास है, अभ्यास ही जोर है। अभ्यास बात बार बार अभ्यास शब्द तत्व यत्न अभ्यास, तत्व यत्न अभ्यास, उस स्थिति के लिए यत्न बार बार यत्न करना ये अभ्यास है। अभ्यास नहीं होती है, अभ्यास करो, अभ्यास ही जोर है, ज्ञान ही जोर है। ये समझ में नहीं आती पहले नहीं ऐसी होती है, ये तो आपके हमारे देखी हुई बात है। दुख में फर्क पड़ता है नहीं, सारा पुरुष लोग बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, सत्संग में आने से दुख कम हो जाता है, वो साफ नाश हो सकता है, जिससे कम होता है फिर नाश हो जाता है। कम होने वाली चीज नाशवान होती है, नियम है, और नाशवान नहीं है तो कम ही है, कितनी बोले आत्मा आपका वैसे वैसे कितना ही कर लो, सत्संग कितना ही वैसे कर लो, आत्मा विसर मिल जाएगा, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। फर्क पड़ता है उसमें फर्क पड़ जाएगा, उसको मिट जाएगा, जो मिटती है वो मिटने वाली है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2055 22 सितंबर 1998 को साया लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।